بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والنجم اذا ہوا تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے. ما ضل صاحبكم وما غوا کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں. وما ينطق عن الہوا اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں. ان هو الا وحی یوحا یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے. علمہ شدید القوا ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا. ذو مرت فاستوى یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے. وهو بالافق الاعلى اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے. ثم دنا فتدلى پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے. فكان قاب قوسين او ادنى تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. فأوحى الى عبده ما اوحى پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا. ما كذب الفؤاد ما رأى جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا. افتمارونه على ما يرى کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو. ولقد رآه نزلة اخرى اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے. عند سدرة المنتهى پرلی حد کی بیری کے پاس. عندها جنة المأوى اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے. اذ یغش السدرة ما یغش جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. لقد رأى من آیات ربه الكبرى انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. افرأيتم اللات والعزى بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا. ومنات الثالثة الاخرى اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں. الکم الذکر وله الانثى مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. تلک اذا قسمة ضیزى یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے. ان هی الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں. اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. ام للانسان ما تمنى کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے. فللہ الآخرة والأولى آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائکة تسمیة الانثى جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں. وما لہم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربک واسع المغفرہ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ افرأیت الذی تولی، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا، عنده علم الغیب فهو يرى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى، کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا، أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وَأَن سعيه سوف يرى، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وأن إلى ربك المنتهى، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، وأنه هو أضحك وأبكى، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، وأنه هو أمات وأحيا، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے، من نطفة إذا تبنى، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، وأن عليه النشأة الأخرى، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا، وثمود فما أبقى، اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، اور کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ والمؤتفکت اہوا، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا۔ فغشا ما غشا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ فبئی آلائی ربک تتمارا، تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ هذا نذیر من النذر الاولى، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ اذفت الاذفة، آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی۔ لیس لها من دون اللہ کاشفة، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ افمن هذا الحديث تعجبون، اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحكون ولا تبكون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ وانتم سامدون، اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو۔ فاسجدوا لله واعبدوا، تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔